99 zł. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ze śmigłowca w Łodziach i przy pomocy psów tropiących w Płocku trwają poszukiwania zaginionej 17-latki. Kolejni sprawiedliwi Polacy wśród narodów świata. Palestyńczycy w izraelskich więzieniach prowadzą głodówkę. To sprzeciw wobec warunków, w jakich są przetrzymywani. Ratownicy wznowili poszukiwania 17-letniej mieszkanki Płocka. Dziewczyna od piątku nie wróciła do domu. W akcji wykorzystywana są śmigłowiec, łodzie i psy. Akcja poszukiwawcza ma być zakrojona na szeroką skalę, zapowiada policja. Zostanie użyty specjalistyczny sprzęt. Poszukiwania będą prowadzone z powietrza, na lądzie i na wodzie. 17-letnia Dominika Paćkowska wyszła z domu w piątek rano. Miała iść do kościoła, jednak tam nie dotarła. Kiedy przez kilka godzin nie wróciła i nie dała znaku życia, rodzina zawiadomiła policję. Z zapisu monitoringu miejskiego wynika, że Dominika poszła w okolice Starego Mostu. Tam ślad się urywa. Dziewczyna ma prawie 170 cm wzrostu, niebieskie oczy, długie włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w szary płaszcz, przed kolana czarne spodnie. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy widzieli zaginioną albo znają miejsce jej pobytu. Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy kamienicy przy ulicy Halera w Toruniu. Nad ranem w jednym z mieszkań pojawił się ogień. Strażacy ewakuowali 19 osób. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Dobrze, że młody człowiek w miarę jeszcze zgarnięty i popukał, pobudził nas, bo myśmy wszyscy spali. Ci z góry po prostu, oni tam mieli jakąś imprezę, sobie posiedzieli, popili, zasnęli. Przyjechali strażacy, kazali wszystkim opuścić mieszkania. Puściliśmy na ławkę, mama tutaj jest 90-letnia, 91 lat, no, ugasili, pojechali. Podziękowania dla straży za to, że nie lali tyle wody, że po prostu tylko co potrzeba. To mieszkanie jest nie do zamieszkania w tej chwili. To spalone. Podejrzewamy, że zapruszyli ogień od papierosa. Spaliło się mieszkanie na drugim piętrze. Władze Torunia szukają lokalu zastępczego dla mieszkańców. Kolejnych 10 osób zostało pośmiertnie uhonorowanych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznawanym przez Instytut Yad Vashem za pomoc udzieloną Żydom podczas II wojny światowej. Medal przyznano Florentynie Krzeszewskiej i jej córce Danucie, Anieli i Romanowi Lipskim, Zofii Modzelewskiej, Tadeuszowi Stępniewskiemu, Natalii Tomczak, Helenie i Bolesławowi Topolewskim oraz ich córce Antoninie. Według historyków co najmniej kilkaset tysięcy Polaków pomagało podczas wojny Żydom, a groziła za to kara śmierci. Liczbę uratowanych ocenia się na kilkadziesiąt tysięcy. Medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata uhonorowano ponad 6 tysięcy Polek i Polaków. Strajk głodowy w izraelskich więzieniach prowadzi ponad 1000 Palestyńczyków. Więźniowie protestują przeciwko warunkom, w jakich są przetrzymywani. Według przedstawicieli izraelskiej służby więziennej głodówkę rozpoczęło co najmniej 1187 więźniów. Palestyńskie władze mówią, że jedzenia nie przyjmuje 1500 skazanych. Protest rozpoczął Marwan Barghouti, palestyński polityk, który siedzi za kratkami, skazany za pięciokrotne zabójstwo w czasie ostatniej intifady. Izrael chciałby, żeby każdy palestyński więzień czuł się osamotniony, żeby czuł, że nikogo to nie obchodzi, żeby Palestyńczycy pożałowali tego, że poświęcili się dla niepodległości swojego kraju. Mówiła żona Barghoutiego Fadła w ramach Solidarności z więźniami Palestyńczycy na zachodnim brzegu wyszli na ulicę. Kiedy więźniowie rozpoczynają głodówkę, czują, że są wolni, że mogą sprzeciwić się okupacji. Podkreślał jeden z byłych więźniów, Hader Adnan. W Betlejem doszło do starć manifestujących z policją. Sprawa warunków, w jakich przetrzymywani są palestyńscy więźniowie, od lat budzi napięcia między Izraelem a władzami autonomii palestyńskiej. Izraelskie władze twierdzą, że strajk głodowy w więzieniach to akcja polityczna. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Według palestyńskich aktywistów w 22 izraelskich więzieniach jest 6,5 tysiąca palestyńskich więźniów. 24 osoby zginęły w wypadku autokaru, który stoczył się w przepaść niedaleko miasta Karangalan na Filipinach. Według świadków kierowca jechał z dużą prędkością. Pojazd przewoził 45 pasażerów. Według służb ratowniczych powodem wypadku mogły być niesprawne hamulce. Pozostali pasażerowie zostali przetransportowani do szpitala. Większość z nich jest poważnie ranna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dużo chmur i niewiele przejaśnień w całej Polsce. Do tego przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Najwięcej w górach i na południu. W Zakopanem plus 1 stopień, w Krakowie i Katowicach 4, w Kielcach 5, w Augustowie, Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 6, w Bydgoszczy i Lublinie 7, a w Warszawie i Rzeszowie 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Faktycznie, jesteśmy po świętach, więc dobrze sobie zaobserwować, co się wydarzyło i poczynić trochę refleksji nad tym, czy się bardzo spinaliśmy, albo jak bardzo się spinaliśmy i w jakich momentach. Coś w tym jest. Chyba kobiety w Polsce zwłaszcza mają taką tendencję, może nawyk nawet myślowy, żeby być idealną, wszystkiemu sprostać. To też przeszkadza nam się cieszyć z tej chwili, bo jak jesteśmy tak zmęczeni, tak się naprzygotowywaliśmy, tak dużo stresu za nami, żeby wszystko super wyszło i było idealnie, no jak już jest ten czas, kiedy mamy się cieszyć, często nie mamy siły. No i to jest chyba najsmutniejsze. Ale to już minęło, chcemy coś poprawić. Właśnie nie chodzi o to, żeby się jakoś strasznie maltretować i męczyć. Myśleć sobie od razu, nadaje się na terapię, ale podejść do tego pozytywnie i pomyśleć sobie, no dobrze, mam tutaj 100 rzeczy, którymi się mogę przejmować. Wybrać sobie te rzeczy, które są dla nas ważne. Jak pożegnać rzeczywiście bez żalu to, czego chcemy się pozbyć. Jeśli sobie pomyślimy, że przez część rzeczy, którymi się martwimy, zabieramy czas, energię, przestrzeń na rzeczy naprawdę dla nas ważne, trochę nam się zmienia ta perspektywa. Na tym cały trik polega, żeby sobie powiedzieć, nie jestem w stanie w ciągu całego życia, ale nawet w ciągu 24 godzin zajmować się wszystkim. Tutaj dobry przykład talentami. Jeśli nie postawimy naprawdę na ten jeden talent, nie będziemy go rozwijać, nie będziemy go pielęgnować, to nie osiągniemy mistrzostwa, nie będziemy super w tym, co robimy. I tak właściwie można popatrzeć na wszystko inne. Zajmowanie się wszystkim, przyjmowanie się wszystkim, ludźmi, projektami, szefem. W rezultacie nas doprowadza do tego, że no jesteśmy przeciętni we wszystkim. A jaka to jest magia w tym, że sobie pewne rzeczy odłożę na bok? Żeby nie powiedzieć, że oleję. Magia jest właśnie w tym, żeby dać przestrzeń rzeczom, którym się chcemy zajmować. I wtedy my jesteśmy bardziej zadowoleni, te rzeczy są bardziej zaopiekowane. Widzimy tego efekty, jesteśmy też bardziej zadowoleni i szczęśliwi. Robimy to, co chcemy i jesteśmy w tym dobrze. Na czym polega ta metoda zero żalu? Polega na tym, że właśnie najpierw podejmujemy decyzję, że chcemy się mniej przejmować. I to wbrew pozorom jest bardzo ważna interwencja psychologiczna, jak ja to nazywam. Ale potem szkoda. System się opiera. Nasz mózg, nie wiem, nasze ciało, jak chcemy dokonać jakiejś zmiany, on jest przyzwyczajone do innego stylu funkcjonowania i będzie się opierać. Cały sekret polega na tym, żeby sobie dać na to przestrzeń. Ale jakiś może rytuał wykonać, pożegnania, że nie chcę już być taka, albo nie chcę, żeby mnie to denerwowało. Jeśli to komuś pomaga, takie symboliczne pożegnania robić. Pożegnanie. Dobrze przy tym mieć świadków. Znaczy, jeśli ktoś jest słaby i potrzebuje właśnie takiego motywatora, niech to będzie przyjaciel czy partner, może nam przypominać o tym, zwłaszcza w chwilach słabości. A to prawda, ma pani rację. I możemy nawet sobie napisać na karteczce, w którym momencie to będzie ten słaby moment. Na przykład przy odstawieniu słodyczy to jest taki moment, że już nie możemy wytrzymać. To wtedy właśnie telefon do przyjaciela. Albo... Ratunku! I ważne, żeby się nauczyć takiej pracy ze sobą. No i w momencie, kiedy naprawdę przychodzi ta sytuacja, że musimy odmówić, no to jest ten moment prawdy. No czasami to są śmieszne rzeczy, ale niektórzy noszą obrączki, guziki specjalne. Znaczy, ja oczywiście tego nie popieram. A tak jak supełki kiedyś na chusteczce, tak? Tak, tak. Że pierścionek na średnim palcu to dbaj o siebie, tu zero słodyczy, tak? Tak. Ja mam taką swoją metodę pracy ze sobą, którą też wypracowałam przez taką mocną refleksję, samoświadomość, obserwację przede wszystkim siebie. Kiedy mam słaby dzień, znalazłam sobie w swoim otoczeniu, patrząc na przykład na tygodniową moją aktywność, co mi daje radość. I w momentach, kiedy się zbliżam do tej granicy, wiem, że za chwilę totalnie już nastrój się załamie, to wtedy należy odpalić sobie właśnie taki utwór, czy skorzystać z tej dobrej duszy. To jest moja metoda. Siebie. To jest moja metoda, ale ona właśnie wynika z tego, że najpierw zrobiłam ten element takiej refleksji nad tym, co mi podnosi nastrój, w którym momencie mi on spada i co zrobić, żeby nie dopuścić do tego załamania. Tuż przed tym załamaniem, trochę jak z karetką, po prostu włączyć odpowiednie guziki i wrócić do tego swojego poziomu efektywnego i dobrego samopoczucia. Więc jak pracuję z ludźmi, to właśnie wypisanie sobie takiej recepty, którą wyciągam w momencie, kiedy już wiem, że się zbliżam do tej granicy. Bo my nawet wiemy, że już jest źle, ale wtedy zagłuszamy się jakąś farmacją. Albo idziemy na zakupy, sięgamy po różne używki, wtedy łatwiej zapomnieć. A naprawdę warto to wypracować i korzystać z takich zdrowych wspomagaczy. Wiesz, Marku, co olewa Sara Knajt, która wymyśliła tę metodę zero żalu? Olewa zimę i przeprowadziła się na Dominikanę. Bardzo mi się to podoba, tak. No, a była związana przez całe lata z największymi domami wydawniczymi w Nowym Jorku, bo w ogóle ta magia olewania jest już przetłumaczona na 15 języków w świecie. Wiesz, bo to nie jest tylko dla takiej każdej kobiety, ale dla takiej wyjątkowej, takiej no naprawdę i pracoholiczki, i takiej perfekcjonistki. No to też. Olewała zimę ona. Ja to lubię właściwie.

Easy Lover, dwaj panowie Filowie. Kto wylosował dzisiaj płyty zespołu Deep Purple? Pani Zuzanna z Grabowa nad Prosną i pan Robert z Oławy. To jeszcze w takim razie książki od Graszki, pani Lidia z Wrocławia, pani Jola z Warszawy, pani Monika z Bralina oraz panowie Tomasz z Gdańska i Tomasz z Rudy Śląskiej. Tak to wygląda. Jeszcze w takim razie w sprawie polskiego topu przypomnę, że do 28, czyli do następnego piątku głosowanie, nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Głosujemy na 33 piosenki. Proszę wybierać, jest w czym wybierać. Od 9 do 21, 2 maja polski top wszechczasów po raz 10 na antenie trójki. Lady Punk i Obywatel GC, tak sobie dzisiaj wybrałem, a my już dziękujemy państwu bardzo. Anna Regulska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Wszystkich

zasypiać w niej i budzić się. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną nie? Dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc? Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 12. Nie zdołamy uratować tej ręki. Po wypełnionych cierpieniem miesiącach, które upłynęły od śmierci arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, Gavrilo osiągnął tyle, że lekarz obejrzał jego złamane ramię. Trzeba amputować. Nie tłumaczą mu, na czym polega problem. Informują go jedynie, że operacja zacznie się za kilka godzin. W każdym razie nie będzie mu brakować tej bezużytecznej od dawna ręki. Byle tylko ból ustał. Gavrilo Princip nie cieszy się sympatią w więzieniu. W Austrii nikt nie chce mieć nic wspólnego z zabójcą następcy tronu i sprawcą niesionych przez wojnę nieszczęść. Wszędzie tylko okopy i naloty, a Austro-Węgry wciąż nie zdołały zrealizować swojego pierwotnego celu – podporządkowania Serbii. Nic nie zdziałają bez pomocy Niemiec. Te jednak są zajęte na innych frontach w Europie, Afryce, a nawet Azji, gdzie walczą z Japończykami od Tsingtao. Wojskowi chirurdzy nic, tylko amputują kolejne kończyny. W okropnych warunkach, często bez innego znieczulenia niż ręcznik wciśnięty między zęby delikwenta. Gawriło zatem i tak ma szczęście. Ból, który odczuwa po przebudzeniu, nie jest większy niż ten, który dręczył go, gdy rękę miał wciąż na miejscu. Teraz może być już tylko lepiej. Czy oskarżony przyznaje się do winy? Podobno przydzielono mu obrońcę. Lecz Gawriło nie ma pojęcia, który z obecnych na sali mężczyzn w czerni miałby nim być. Nikt mu niczego nie doradzał. Nie wie, co powinien mówić. Przyznaje się. To raczej bez znaczenia. Ostatecznie został złapany z pistoletem w dłoni. Dziesiątki świadków widziały, jak strzelał do Franciszka Ferdynanda. Niejednokrotnie też przyznawał się do zabójstwa w trakcie nieludzkich przesłuchań, którym go poddawano. Po co zatem ukrywać prawdę? Dla Austriaków jest mordercą, a dla Serbów, tak przynajmniej sądzi, bohaterem. Nie martwi się ani 20-letnim wyrokiem, ani gruźlicą, która wykończy go znacznie wcześniej. Przejmuje się jedynie wciąż sprawiającym ból ramieniem i tym, by wszyscy wiedzieli, że to właśnie on, bez wahania, spełnił swój obowiązek względem ojczyzny. Nie zadają mu więcej pytań. W imponującej sali wiedeńskiego sądu znajdują się też pozostali zamachowcy. Czabrinowicz, Ilicz, Grabesz. Wszyscy deklarują, że są niewinni. Nieważne, a może to i lepiej. W ten sposób potwierdzają, że jedynie Gawriło gotów był się poświęcić dla idei wielkiej Serbii. Kolejno przemawiają oskarżeni, świadkowie, prawnicy. Strasznie to nudne. Gawriło przyznał się już. Wie, czego się spodziewać i nie interesuje się dalszym przebiegiem procesu. Jego uwagę zwracają dopiero zeznania Velika Czubrilowicza. Gawriło Princip mi groził. Mnie i mojej rodzinie. Proszę wyjaśnić. Ja nie chciałem nikogo zabijać, nie chciałem brać udziału w tym zamachu, ale Princip zapowiedział, że jeśli tego nie zrobię, zamorduje moich rodziców i rodzeństwo. Bałem się go. Co on opowiada? Kłamie jak znud. Przecież był jednym z przywódców spisku. To on rozdał im wszystkim broń. Bałem się, co będzie, jak zostanę złapany, ale jeszcze bardziej bałem się Principa. Pozostali mówią mniej więcej to samo. Gawriło Princip jest jedynym winowajcą. On wszystko zaplanował. Zabił arcyksięcia i zastraszał każdego, z kim miał styczność. Gdyby nie chodziło o podłą zdradę, Gawriło czułby się nawet zaszczycony. Gdyby uprzedzono go, że w ten sposób może ocalić niektórych towarzyszy od więzienia czy śmierci, z chęcią uczestniczyłby w tej maskaradzie. Ale nie. Przygotowano ją za jego plecami, pozbawiając go jakiejkolwiek pomocy, przedstawiając jako potwora i zostawiając własnemu losowi. Jedynie Czabrinowicz nie obwinia Principa. Nie musi. Sam też jest niepełnoletni, więc nie grozi mu najwyższy wymiar kary. Ale i on nie umie ukryć strachu. Czy to prawda, że wysłał pan list, w którym prosi pan o przebaczenie osierocone dzieci arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego małżonki Zofii von Chotek? Tak, wysoki sądzie, i dostałem pozytywną odpowiedź. Zdaję sobie sprawę z tego, że popełniliśmy straszliwą zbrodnię i musimy za to odpowiednio zapłacić. Jednakże w swoim sumieniu jestem już spokojniejszy. Gawriło brzydzi się tchórzostwem dawnych towarzyszy. Sam nie zamierza błagać o łaskę i gdy znów przyjdzie jego kolej, pokaże wszystkim, że dla niego ojczyzna znaczy więcej niż życie. Dlaczego zamordował pan arcyksięcia i jego małżonkę? Zemsty za upokorzenia, jakich Serbowie doznają ze strony Austrii. Wierzę, że wyzwoleni spod jej jarzma południowi Słowianie mogą się zjednoczyć i stworzyć jedno państwo. Trzeba było zabić tyrana w imię wolności. Żałuje pan? Nie, nie żałuję. Zrobiłem to, co do mnie należało. Spełniłem swój patriotyczny obowiązek. Co pan powie na zeznania swoich towarzyszy, którzy twierdzą, że ich pan zastraszy? Nie mam tu nic do powiedzenia poza tym, że to ludzie niegodni naszej wielkiej sprawy. Zgodnie z oczekiwaniami 6 zamachowców, w tym Czabrinowicz i Princip, ze względu na młody wiek, zostaje skazanych na 20 lat więzienia. Organizatorzy zamachu, wśród nich Ilicz i Czubrilowicz, mają zostać powieszeni. Na nic się im nie zdało ich tchórzostwo. Princip ma prawo wygłosić ostatnie słowa, nad którymi rozmyślał od wielu tygodni. Potem zostanie przewieziony do twierdzy Terezin w Czechach, w której będzie odbywał karę. Nie trzeba mnie donikąd przewozić. Moje życie dobiega końca. Lepiej przybijcie mnie do krzyża i żywcem spalcie. Moje płonące ciało stanie się pochodnią wskazującą moim rodakom drogę do wolności. Frankheimer stroni od rozrywek, wciąż zaprzątnięty myślami o Gonzalu. Poza tym stara się wykorzystywać każdą chwilę na jak najlepsze przygotowanie się do czekającej go misji. Rozkaz wyjazdu może nadejść lada chwila. Zadzwonią do niego, udzielą mu ostatnich wskazówek i ułatwią przedostanie się do Paryża. Już na miejscu Frank musi odszukać budynek przy ulicy Oran, gdzie na poddaszu mieszka nieistniejący Marcel Malmaison, jego główne alter ego. Później wszystko zależy od jego inwencji. Ma pozyskiwać informacje, przekazywać je zwierzchnikom i w razie konieczności udzielać pomocy towarzyszom w potrzebie. Nie odważył się napisać do Gonzala do domu, lecz wpadł na pomysł, by skontaktować się z kierownikiem lokalu przy ulicy Flor. W ten sposób dowiedział się, że w ostatnią jego madrycką noc w pobliżu klubu doszło do napaści. Jasne jest jedynie to, że kilku mężczyzn, którzy kręcili się po okolicy już wcześniej, zaatakowało jakiegoś klienta, ale z niewiadomych powodów uciekło potem przed dwoma przypadkowymi przechodniami. A jeśli tym klientem okazałby się Gonzalo? To oczywiście wyjaśniałoby całą sytuację, przy czym oznaczałoby też, że biedak padł ofiarą czyjejś agresji. Nie, już lepiej, żeby był cały i zdrowy, nawet gdyby nic się nigdy nie miało wyjaśnić. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają Powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11.50. Autopromocja. Zacznijmy od zagadki. Które amerykańskie miasto próbowano nazwać przez analogię do wielkiego jabłka wielką pomarańczą? Cóż, wprawdzie południowa Kalifornia słynie z pomarańczowych gajów, ale ta nazwa się nie przyjęła. Przyjęły się inne. La La Land i Miasto Aniołów. Trójka. Jesteśmy połączeni. Obie twarze Los Angeles. I tę utkaną z hollywoodzkiej iluzji, i tę codzienną, prosto z ulicy. Odkryjemy w najbliższą środę. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i w dopołudnia. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak.